arriecocs d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre un feixuga. T'assegura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Hola, bon dia. Som aquí a la Ràdio Primavera, al dial 98.7 FM. Hola, bon dia. Som aquí a la Ràdio Primavera, al dial 88.7 FM. Avui som l'Alejandra, el Miguel Ángel i jo mateix, el Jordi. Comencem aquesta setmana amb moltes ganes de fer la ràdio. Bon dia, companys. Estem molt contents de començar amb música nova. Aquesta setmana sonarà I Wanna Love You de Bob Marley. La coneixeu? Clar que sí, nois. A veure a classe de música què més descobrim. Parlant de descobrir, Alejandra, algú sap qui te'n farà avui? Per avui s'espera un dia ennuvolat i amb ratxes de vent una mica fortes. Jo, un altre cop vent? És molt molest, eh? Vinga, no siguis que llica, són coses de la primavera, ja se sap. I avui, nois? Què dinarem? Doncs avui al menjador ens preparem de primer arròs tres delícies. I de segon bacallà amb tomàquet i amanida. De postres, fruita del temps. Que bo! Llàstima que marxo a casa perquè té bona pinta el menú. Sabeu que aquesta setmana els nostres companys de sisè de cinquè tornen a tenir partit de handball? Si juguen aquí a la nostra escola contra el Lluís Millet, a veure si tenen sort i guanyen. Crec que quedarien els primers, ja ànims, companys. Companys, us fem una proposta. Heu visitat mai la depuradora d'aigua de la nostra localitat? És interessant conèixer el procés que segueix l'aigua des que se'n va per l'eixiu del lavabo, rentador, rentaplast, etc. Sí, fins que torna el cicle ja neta. Si teniu oportunitat, aneu a visitar la depuradora. També ho podeu proposar al teixit d'aula com a sortida. Hem de fer consciència sobre la cura del nostre planeta, així que cada setmana us intentarem fer propostes per cuidar el nostre planeta. Sí, Alejandra, tens raó. Nosaltres som la generació del canvi. Si vols un millor, Ràdio Primavera es fa ressò.